Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 lutego. Minęła ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Andrzej Duda oficjalnie rozpoczyna kampanię przed majowymi wyborami prezydenckimi. Listy poparcia członków nowej KRS dostępne na stronach Sejmu. Publikuje je Kancelaria Izby. Waszyngton szykuje ewakuację Amerykanów z pokładu statku Diamond Princess. To ma być mocny akcent, wydarzenie o dynamicznej stylistyce, zapowiadają organizatorzy. Konwencja PiS-u w Warszawie zainauguruje kampanię wyborczą ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Początek w południe, tuż przed konwencją oficjalnego poparcia kandydaturze urzędującego prezydenta ma udzielić Rada Polityczna PiS-u. Karol Darmoros. Andrzej Duda zapowiedział walkę o drugą prezydencką kadencję 5 lutego w Lubartowie. Tak, proszę Państwa, oczywiście będę kandydował w tych wyborach prezydenckich. Ale dzisiejsza konwencja będzie pierwszym stricte kampanijnym wydarzeniem. Wydarzeniem dużej rangi, zapowiadają politycy PiS. Głos oprócz samego prezydenta mają też zabrać premier Mateusz Morawiecki i szef partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Cała stylistyka tej konwencji będzie bardzo dynamiczna. Mówi senator PiS Jan Maria Jackowski, a szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski dodaje, że trzonem sztabu urzędującego prezydenta będzie sprawdzony zespół polityków partii rządzącej. Zespół, który zajmował się wyborami samorządowymi, wyborami do Europarlamentu i wyborami parlamentarnymi, więc permanentna kampania. W toku kampanii przed majowymi wyborami odbędzie się jeszcze przynajmniej jedna duża konwencja Andrzeja Dudy. Karol Darmoros, Polskie Radio. W wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja, kontrkandydatami urzędującego prezydenta są wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, europoseł Robert Biedroń z Lewicy, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat bezpartyjny publicysta Szymon Hołownia. Nadzieja dla Polski to hasło wyborcze Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przedstawił je wczoraj. Prezydent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa, za wspólnotę narodową. Zadanie nadziei na lepsze jutro i na lepsze dziś, bo na jutro już nie ma co czekać. Trzeba dzisiaj już dawać tą nadzieję. Sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej również wczoraj zaprezentował hasło wyborcze kandydatki KO na prezydenta. Brzmi: prawdziwa prezydent, pewna przyszłość. Listy poparcia członków do nowej Krajowej Rady Sądownictwa jawne opublikowała je Kancelaria Sejmu. Został zrobiony ostatni krok, czyli pełna jawność list poparcia kandydatów do KRS. Myślę, że teraz w średniej perspektywie czasowej atmosfera ulegnie uspokojeniu, powiedział przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur. Z kolei rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski poinformował, że ujawnienie list to krok w dobrym kierunku, ale mocno spóźniony. Jego zdaniem nie niweluje to jednak wszystkich zastrzeżeń w stosunku do KRS-u. Kilkuset przywódców zjechało do Monachium. Debatują o wyzwaniach stojących przed światem. Dziś drugi dzień konferencji na temat bezpieczeństwa. Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych. Niewykluczone, że dziś spotka się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. O szczegółach z Monachium Karol Surówka. Organizatorzy stworzyli na potrzeby konferencji termin Westlessness, czyli w wolnym tłumaczeniu bezzachodowość. Ma opisywać zjawisko, w którym Zachód przez podziały i odwracanie się ku polityce wewnętrznej traci rolę światowego lidera i strażnika. Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier przestrzegał wczoraj w Monachium przed zerwaniem dialogu z krajami, które nie dzielą z Zachodem poglądów. Musimy uścisnąć wiele dłoni, by na przykład zapewnić pokój w Libii. I nie wszystkie z tych dłoni będą czyste. Jacek Czaputowicz weźmie dziś udział w dyskusji o inicjatywie Trójmorza. Możliwe, że w ramach spotkań dwustronnych będzie rozmawiał z szefem rosyjskiej dyplomacji, Siergiejem Ławrowem. Politycy mają poruszyć temat możliwej wizyty polskich władz w Katyniu i Smoleńsku 10 kwietnia. O tym, że do takiej rozmowy może dojść, mówił w Helsinkach Jacek Czaputowicz. Jesteśmy otwarci rzeczywiście do rozmów ze stroną rosyjską. Konferencja bezpieczeństwa potrwa do niedzieli. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Władze Stanów Zjednoczonych chcą ewakuować swoich obywateli z pokładu statku Diamond Princess, informuje prasa. Na wycieczkowcu stwierdzono do tej pory ponad 200 przypadków zakażenia koronawirusem. Pasażerowie i załoga przechodzą kwarantannę w pobliżu Yokohamy w Japonii. Tomasz Sajewicz. Dziennik The Wall Street Journal powołuje się na przedstawiciela amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób. Władze Stanów Zjednoczonych przygotowały około 380 miejsc w dwóch samolotach, które już w niedzielę, zdaniem informatorów dziennika, mają przylecieć do Japonii po pasażerów Diamond Princess. Dwutygodniowa kwarantanna na statku zakończyć się ma w najbliższą środę. We czwartek japońskie władze zezwoliły części pasażerom na dokończenie kwarantanny na lądzie. W pierwszej kolejności na opuszczenie Diamond Princess zezwolono osobom powyżej 80 roku życia z chorobami przewlekłymi oraz zakwaterowanymi w kajutach wewnętrznych bez okien. Wszyscy musieli przejść testy na obecność koronawirusa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Pusiarz. W PKO Ekstraklasie zgodne i nie jakieś specjalnie wymęczone zwycięstwa gospodarzy. Najpierw Górnik Zabrze 2-0 ograł Arkę Gdynia, później Lechia Gdańsk 1-0 pokonała Piasta Gliwice. To drugie spotkanie podsumował trener Piotr Stokowiec. Jesteśmy bardzo zadowoleni z 3 punktów i to był priorytet. Jeśli chcemy się liczyć, walczyć o tę górną ósemkę, to dzisiaj 3 punkty były nieocenione. Myślę, że realizowaliśmy swoją taktykę, taki mieliśmy pomysł dzisiaj na to granie, zaplanowaliśmy te zmiany. Myślę, że można być zadowolonym, bo to co nakreśliliśmy, to zawodnicy wykonywali. A za granicą, szczególnie w Anglii, więcej niż o meczach mówi się o wykluczeniu Manchesteru City z Ligi Mistrzów na 2 kolejne sezony. Taką decyzję podjęła UEFA i jest to kara wyjątkowo dotkliwa, dlatego też władze The Citizens będą się jeszcze odwoływać do sportowego sądu arbitrażowego w Lozannie. Gdyby jednak takie działanie nic nie dało, Manchester może mieć poważne kłopoty, przede wszystkim wizerunkowe. Znamy już wszystkich półfinalistów koszykarskiego Pucharu Polski. We wczorajszych meczach 1/4 Polski Cukier Toruń 80-71 pokonał Arkę Gdynia, a Stelmet Zielona Góra 82-75 Trefla Sopot. Ze zwycięstwa cieszy się Przemysław Zamojski ze Stelmetu. Na pewno zasłużone. Większość spotkania wygrywaliśmy, więc można powiedzieć, że była kontrola po naszej stronie. Wiadomo, że te pierwsze spotkania w Pucharze Polskim są zawsze najbardziej nerwowe i zawsze najbardziej nieobliczalne, więc najważniejsze, że cieszymy się z wygranej i gramy w półfinale. O 15 dziś pierwszy półfinał. Hydrotrack Radom zmierzy się z Anwilem Włocławek, a o 19 już mecz Polskiego Cukru ze Stelmetem. A teraz jeszcze jeden koszykarski temat. W Chicago rozpoczął się weekend gwiazd ligi NBA, a zbiegł się z wielkim balem organizowanym w Los Angeles przez Marcina Gortata, który także poprzez sport promuje w USA nasz kraj. Na inaugurację Weekendu Gwiazd rozegrano mecz pierwszy i drugoroczniaków w lidze NBA. Odbywa się on w formacie USA - reszta świata. Amerykanie wygrali to spotkanie 151-131 i tak w Chicago rozpoczął się All-Stars. Wcześniej finalistami, aby znaleźć się w Galerii Sław, zostali m.in. tragicznie zmarły Kobe Bryant, Tim Duncan i Kevin Garnett. Oficjalnie znajdą się oni w niej 29 sierpnia. Dzisiaj w All-Stars Dzień Koszykarskich Konkursów Zręcznościowych, a w niedzielę wisienka na torcie, czyli mecz gwiazd. W tym roku wyjątkowy, podkreśla Marcin Gortat. Cieszę się przede wszystkim, że NBA będzie chciało honorować Kobe'ego Bryanta. To jest, myślę, bardzo wielkie wydarzenie i bardzo ważne nie tylko dla NBA, ale myślę, dla całego świata koszykówki. Marcin Gortat dziś w Los Angeles organizuje wielki bal, który jest kontynuacją Nocy Polski, które przygotowywał, gdy grał jeszcze w NBA. Świat sportu na wydarzeniu reprezentować będą bokserzy Adam Kownacki i Andrzej Fufara, były siatkarz Piotr Gruszka i alpinista Adam Bielecki. Z Los Angeles dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze siatkówka, 2 mecze plus ligi wczoraj. Trefl Gdańsk 3-0 ograł Kuprum Lubin, a AZS Indykpol Olsztyn 1-3 przegrał ze Śląskiem Suwałki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek mglisty na północnym wschodzie Polski. Na Mazowszu oraz części województw lubelskiego i łódzkiego synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. Sobota z przewagą chmury, ale będą też przejaśnienia i rozpogodzenia. Słaby deszcz na północy. Maksymalnie od 3 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Unusiu, od dziś obchodzę te wasze walentynki. No dziadku, zakochałeś się? Nie, idę do Euro na promotynki. Tylko do poniedziałku. Szukaj pary w Euro i dobierz drugi produkt z rabatem 22%. Na przykład 4K, 55 cali, LG, NanoCell w promocji za 1872 zł. I dodatkowo nie płać aż do lipca. RRSO 0% w sklepach Euro i na Euro. Empik rozpala miłość do czytania. Tylko do soboty, nie tylko dla zakochanych. Setki gorących tytułów książkowych aż 25% taniej. A dla klientów mojego Empiku rabat aż 30%. Sprawdź już dziś. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Halo, Sebastian. Tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w skali roku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi.

Hej tato, a od niedawna także cześć dziadku. W naszym studiu jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych, hrabia Krzysztof Hołowczyc. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mnie tutaj nie zaczerwieniać. Już wystarczy, że kolory trójki są czerwone tutaj. Ile herbów pracowało na to, żebym mogła tak do pana powiedzieć? Parę jest tych herbów, ale to są klimaty, o których przez wiele lat się nie mówiło, bo w Polsce nawet mój tata ze szkoły był zabierany i pisał swój życiorys 7 razy, bo takie służby dwuliterkowe były, no wzywały i syn kłaka to się nazywało. No różne były pomysły. Bo są tacy, nawet mam takich znajomych, którzy bardzo mocno przywiązują do tego wagę. Ja myślę, że ten herb prawdziwy to jest ilość kobiet, które mnie otaczają. A jest ich ogromna. Trochę pan ich ma. Tak, żona, 3 córki, wnuczka. Jak pan reaguje, kiedy słyszy pan takie wołanie dziadku? Nie no, błędne uczucie, bo mieliśmy późno 3 córkę i ona tak trochę się wychowywała z Alabamą, z tą taką wnuczką, najmłodszą tak? naszą latoroślą i myślę, że Alabama nie mówi ciągle do Antoniny, najmłodszej córki ciociu, a tak powinna. Także one się razem wychowywały. Mhm. Także zdarzało się tak, że Alabama, naśladując to, się mówiła do mnie tata. Później tłumaczyliśmy, nie, to nie jest tata, to jest dziadek. No dobra, niech będzie tata dziadek. I to były takie cudowne chwile, bo jednak dzieci w miarę dużo się spotykają, mają szansę być razem. Zresztą nawet w tej chwili Alabama jest u nas. Także dziewczęcy świat, który mnie otacza, jest mi naprawdę bardzo, bardzo bliski. I to, że się stałem dziadkiem, to ta odpowiedzialność się rozszerzyła jeszcze bardziej. Mimo walki, zdobywania różnych tytułów, różnych wyzwań niesamowitych, takich na granicy życia i śmierci, no to ta świadomość, że powracasz do domu, że tam jest prawdziwe życie, że musisz o ten dom dbać, no zawsze gdzieś na samej górze jest. To jest taką myślą przewodnią mojego życia. A na ile wycenione jest pana życie? Mówimy o finansach. Nie ma ceny. Życie ma jakąś określoną wartość, jeżeli jesteś potrzebny. Ja przynajmniej tak to odbieram. I kiedy się stajesz ojcem, kiedy się stajesz dziadkiem, kiedy masz świadomość, że już wiele spraw zostało załatwionych, że bezpieczeństwo moich bliskich jest coraz większe, bo chciałbym odchodzić w takim momencie, żebym wiedział, że wszyscy są bezpieczni. Że nie ma tak, że nagle odchodzę i za mną zostaje bałagan. Nie. Tak jak mój tata odchodził i się zawsze śmieliśmy, tylko dowiadywaliśmy się z różnych miejsc, że tu jeszcze jakieś na koncie są pieniądze, tu są jakieś aktywa i to było takie naturalne, takie, ja bym powiedział, chłopczycowskie. I tak chciałbym, żeby po mnie tak zostało, żeby dzieciaki nie myślały, co będzie jutro, jak tata odejdzie. Mm. I zbliżam się coraz bardziej do takiego stwierdzenia, że już teraz mógłbym umierać. I to strasznie brzmi, bo oczywiście jest tyle rzeczy do zrobienia. Nie. Mówię o bezpieczeństwie. No, z 58, 59, zaraz będzie. Już ma pan taką refleksję? Znaczy, mam tą świadomość, że tak fajnie układam różne rzeczy w koło, że już się czuję coraz bardziej bezpieczny, bo z jednej strony kończymy 3 już dom, bo budujemy 3 dom, który już będzie taki docelowy, taki mądry, rozsądny w utrzymaniu, bo będzie bardzo ekologiczny. A gdzie? No, pod lasem, w pięknym miejscu, na dużym terenie, bo mamy dużo zwierząt. Jakie pan ma zwierzęta? No, psiarnię całą. Ile? No w tej chwili jest 7 psów. Bo... Jak się wabią? O, Mocuś, to jest Bernardyn. Później Daisy, to jest dziewczyna. A. Taki pirenejski pies pasterski. Piękny, biały, taki duży pies. Takie marzenie córek. W środku był zawsze Miguś, maltańczyk i Boston Terrier Masza. Ale córka wyjechała do Australii, więc zostawiła nam jeszcze 2 buldogi francuskie, które niestety zdominowały dom i one rządzą w środku. A kiedy była cieczka którejś z suczek, no to pojawił się 7 i spodobał mu się, został. No, i żona mówi, musimy dbać o niego, także mamy jeszcze 7. Ma nazwę nawet 7. I tak ta psiarnia nas zawojowała, że no nie wyobrażamy sobie życia bez psów. Momenty, w których rzeczywiście człowiek przychodzi zmęczony, czasami naburmuszony, czasami nie chce się do kogoś odzywać. Przychodzi ci taki buldog, spogląda ci w oczy, czy przytula się, no i nagle świat inaczej wygląda. Pan naburmuszony przychodzi kiedykolwiek? No, różne są momenty w życiu człowieka. No, kiedy wracam do domu, to żona mówi, ty gwiazda, teraz to jest normalny dom. Wynosisz śmieci, wkręcasz żarówki, szafka się tutaj nie zamyka, to proszę to zrobić. Mimo, że ja lubię reperować, bo to jest taka, wydaje mi się, czynność, która daje satysfakcję. Ale jakie to jest mądre, to podejście pana żony? Wyraźnie określa miejsce, że tu jest dom, tak. Tu jest wiele rzeczy dużo ważniejszych niż ci się wydaje i z tym się po prostu nie dyskutuje. Co pan nosi pod swoim uśmiechem? Wbrew pozorom jestem

3-4 godziny, ale najnowsza wiedza znów mówi, że jednak lepiej jest po 100 czy 150 kilometrach wysikać w pampersa. Nasza pani od fizjologii sprawdzała, czy chłopaki są w pampersach. To był taki ciekawy stan, w którym uczyliśmy się, że fizjologia ma ogromny wpływ też na prędkość. Zawsze raz do roku robię sobie jeden z eliminacji Pucharu Świata, Baje Poland, wiadomo, Polska. No i tak nieskromnie powiem, dalej mam taką szybkość, że mogę walczyć o zwycięstwo i zwyciężam. No, a poza tym pan nie musi zwyciężać. Nawet jak pan jedzie na wsteczny, to pana kochają. Przecież takie deklaracje miłości pan ma. O, właśnie muszę się do czegoś przyznać. Pierwszy raz to powiem, bo ja oczywiście mówię, że już teraz to w zasadzie jadę dla przyjemności, dla frajdy. Jadę tutaj się przejechać, bo to są moje kibice. W środku zaciśnięte zęby. Ja wam no pogodzi, jak maszyna. To mówił, jak to wilk mówił do zająca. Prawda? I cały czas gdzieś tam z uśmiechem na twarzy zewnętrznym, a w środku zaciśnięty, pozaciskany zabójca, który chce zwyciężyć za wszelką cenę. Czyli jednak ten uśmiech to niekiedy maska. To prawda. Uśmiech, no, który gdzieś tam łatwo mi przychodzi, bo znów ja się cieszę życiem, tak. ale są momenty, kiedy on jest taki troszkę przez energię inną. Ale wie pan, jak pan mówi o tym bólu, to ja mam takie nieodparte wrażenie, że ten próg bólu był w bardzo podobnym miejscu, kiedy miał pan kilkanaście lat. Bo kiedy słyszałam taką historię, że pan uprowadził ojcu samochód, i doszło do kolizji. I zdarł pan kolano do, nie tylko do krwi, ale do kości. Tam się wdał asfalt. I pan ten asfalt zeskrobywał. Rzeczywiście goliłem, tacie, samochód, jak byłem mały. Ale to nie było kolizji. Kolizja była na motorku. Bardzo lubiłem się popisywać przed jeszcze wtedy nie moją żoną, ale moją dziewczyną. Więc przyjeżdżałem, jeździłem na tylnym kole, żeby jej pokazać, jaki jestem kozak. No i nie wyszło. Gdzieś tam poszlifowałem dobrze asfaltem. No i mówię, jak ja będę wyglądał z takim asfaltem w rzepce. Więc jako człowiek, który się posługuje mechanicznymi rzeczami, doszliśmy do wniosku, zdezynfekujemy pilnik z moim kolegą i tym pilnikiem troszeczkę ten asfalt z tej rzepki, kiedy położyłem stopę, rzeczywiście ten pilnik już spirytusem ładnie, jak szurnąłem tym pilnikiem, to spadłem z tego stołka i zrozumiałem, że to jest prawdziwy ból. Ile pan miał lat, kiedy po raz pierwszy tak na serio się oświadczył? O, ja z dziewczyną, moją żoną, rzeczywiście jesteśmy od wieków, zawsze się śmiejemy, że to już jest taki związek, który w ogóle nie wiadomo jak nazywać, bo to było chyba byłem 16-latkiem, byłem w liceum, moja żona była co śmieszne w liceum, ale samochodowym, także ona była w mojej branży, a ja pamiętam taki elek, taki nasz kolega mówi, mam dla ciebie super dziewczynę, mówię ci, rozumie co to jest samochód i wie, że w maluchu silnik ten co z tyłu jest, to nie jest zapasowy, tylko to on napędza. Także poznałem moją żonę, która już wtedy grała w koszykówkę. Do tej pory ma świadomość, co to jest przygotowywanie się do danych zawodów, co to jest wyrzeczenie, co to jest ten gorszy nastrój, że człowiek jednak jest myślami już tam w tym miejscu, gdzie będzie walczył o wszystko. No tak, ale kiedy pan walczy o wszystko na rajdzie Dakar, to ona siedzi przy komputerze. Kto ma trudniej? No, tu... Te Dakary to wykańczały najbardziej moją żonę, bo był taki czas, kiedy można było śledzić precyzyjnie, gdzie ten samochód się porusza i nagle ten punkcik na mapie staje i żona czeka, bo umawialiśmy się zawsze, że mając telefon satelitarny, cokolwiek się będzie działo, to ja dzwonię do niej. No i parę razy zadzwoniłem, że wszystko jest dobrze, nie martw się, trochę tak mnie boli w plecach, ale tylko trochę. No i a ona wiedziała? Ona od razu wiedziała, bo oczywiście dźwięk z telefonu satelitarnego jest bardzo zniekształcony, ale ona idealnie wyczuwa ten tembr głosu, czy czucie, co się dzieje i mówi, wiem, że jest poważnie, mów mi szybko, co naprawdę jest, czy możesz stać, czy możesz usiąść, bo zawsze parafrazuję to, co kiedyś powiedział mi Maciek Wisławski, mój wspaniały pilot. Pamiętaj, że wiele ludzi marzy o tym, żeby wstać i usiąść. I to są te momenty, w których zastanawiasz się, czy będę mógł jeszcze wstać i czy będę mógł usiąść. I to są te chwile niesamowite, bo czekasz na pomoc, przylatuje helikopter, wiesz, że jest bardzo drogo, bo to jest taki nasz slang rajdowy, drogo, czyli że cię coś poważnego stało. I zastanawiasz się, jak to będzie, bo były takie momenty, że czy będę jeszcze chodził, czy będę mógł normalnie funkcjonować w sporcie. I oczywiście, że wielu wspaniałych ludzi poznałem, którzy z takich właśnie stanów nie wychodzili, a jednak wychodzili i w życiu są mocni, wspaniali. No teraz w takiej kampanii biorę udział, super sprawni i oni naprawdę są wspaniali, ci ludzie. Już wiem, że wcale ten świat się nie kończy, kiedy masz wielką awarię, wielką kontuzję. Wszystko jest w głowie, wszystko jest w sercu. Tam trzeba być mocnym naprawdę. Czego pan się boi? boję się zawsze braku przyszłości. To jest największy mój lęk, że nie będzie jutro czegoś ważnego do zrobienia. Kiedyś to tak, czy będzie kontrakt, czy będę jechał, czy następny sezon już jest zapewniony, czy rajdówka będzie odpowiednia. To był zawsze ten lęk. To się przeniosło trochę na takie poczucie, że jeżeli mam jutro 5 zadań, to już się cieszę. A gdyby pan nie miał tych 5 zadań, gdyby była taka sytuacja, że musiałby pan zostać dłużej sam ze sobą, spotkać się ze sobą bez tych wszystkich zadań, to co by się stało? No cóż, no ze sobą jestem. Mam takie momenty, kiedy gdzieś tam się chowam przed światem i próbuję zobaczyć siebie. Nawet się śmiejemy czasem, że wychodzę na zewnątrz i patrzę na tego chołowczyca. Jak wygląda ten chołek prawdziwy, który siedzi za tym uśmiechem? Jest chyba taki delikatny, taki nawet bym powiedział, nie lubię tego słowa, miękki. W sytuacjach, kiedy coś się dzieje prawdziwego, kiedy są emocje, kiedy komuś się dzieje krzywda, nagle odnalazłem w sobie człowieka, który chciałby komuś pomagać. Z tej maski takiego walczaka, który chce wszystkim pokazać, że jest najszybszy, najlepszy, najwspanialszy, nagle przychodzi taki moment, myślę, że to jest wielki wpływ mojej żony, to trzeba śmiało powiedzieć, że nagle te słowa empatia, ja je zrozumiałem, co one znaczy, po co one jest, co człowiek może poczuć. I ta satysfakcja nagle zaczęła być dla mnie piekielnie ważna. Nagle zrozumiałem, że takie poczucie, jak ktoś, kto potrzebuje pomocy, ją otrzymuje, i ten wzrok, ta chwila tego spotkania, to jest dopiero zwycięstwo. Jakim był pan dzieckiem? No... szalonym. To znaczy w zasadzie dzieciakiem, który na pewno dzisiaj to już by powiedziano, że ADHD razy 3. Po prostu cały czas zasuwałem, cały czas musiałem coś robić, cały czas biegałem na wysokości lamperii, cały czas chodziłem na szafę. Trochę niżej też, bo przecież wyrywał pan kaloryfer, tak? To prawda? No, były takie momenty. Dlaczego pan w szkole to zrobił? Średniej. Z radości, że coś się dzieje. No niechcący zupełnie, no po prostu się urwał. Poleciała gorąca woda. Przez 2 tygodnie nie chodziliśmy do szkoły, bo z całej szkoły spuściła się woda. No wszyscy uznali mnie za bohatera, no bo zrobienie takiego czynu było wspaniałe, ale teraz z perspektywy czasu, no po prostu taki byłem. No byłem nadenergetyczny, miałem cały czas potrzebę robienia czegoś. Ja wchodziłem na szafę, skakałem, machając rękami, byłem święcie przekonany, że sporo wolniej opadam, bo te ręce działają jak skrzydła. I to były czasy, których próbowałem różnych rzeczy. No pamiętam, jak skakaliśmy z 1. piętra na taką pryzmę piachu, gdzie jestem przekonany, że to były pierwsze jakieś moje awarie, gdzieś tam pęknięcia, bo człowiek nie myślał o tym, no jak to, przecież da się skoczyć. A czy prawdą jest to, że całą klasę wysłał pan na biwak? No, był taki moment, znaczy to nie ja wysłałem, to znaczy umówiliśmy się wszyscy, że to jest normalny szkolny biwak, no i pojechaliśmy zupełnie bez żadnej kontroli. Ci, którzy byli, pamiętają to dobrze, także cała klasa zniknęła ze szkoły. A po powrocie? No, jak zawsze były kłopoty, trzeba było występować na apelu, chołowczyc, wystąp. Tak byłem nauczony przez ojca, jak pierwszy raz w życiu spróbowaliśmy papierosów, no i paliła powiedzmy 3/4 klasy spróbowało, no ale na apelu było pytanie, kto palił, no więc ja wyszedłem, jeszcze wyszedł jeden kolega i nikt więcej nie wyszedł, no i my odebraliśmy to wszystko, ale byłem nauczony, że jak coś zrobiłem, to się do tego przyznaję. Ile dzisiaj w panu, z pana taty? No, coraz więcej, bo mój tata był tym pokoleniem takim bardziej stabilnym, takim właśnie dbającym o wszystko, takim porządnym. Mimo, że też był bardzo dobrym sportowcem i też robił różne rzeczy, ale tak jak moje córki przynajmniej mówią, no, coraz więcej jest dziadka w tacie. Mój dziadek był właśnie zupełnie szalony, robił różne niesamowite rzeczy. Jakie na przykład? No, różne, mnóstwo. Sprzedał 3 czy 4 krowy, żeby mieć rower. Miał pierwszy w wiosce rower Mercedesa, gdzieś on nawet był w domu. Przepiękny taki starodawny rower, ale dziadek musiał pokazać wszystkim, że właśnie jego stać na takie coś, mimo że on wtedy został wydziedziczony z chołowczyców z rodziny, bo porwał babcię z rodu Kodłuba i takiego słynnego rodu, porwał babcię, bo się zakochali w sobie, no i tak gdzieś tam na okrasę dostał z 200 hektarów, żeby mógł przetrwać, żeby jakoś żył. Odsunięty został od rodziny, bo rodzina chołowczyców wtedy gdzieś tam na interesach ogólnych straciła w tamtym rejonie. No także takie historie domowe są. Także dziadek był zawsze szalony, zawsze kazał biegać dzieciakom za sobą, a gdzieś tam sobie do kieszeni tylnej wkładał igłę. Jak dzieciaki hamowały, jak on hamował, no to się kuły w tą igłę. Także opowieści o dziadku mnóstwo było różnych. Potrafił na przykład na ręce polewać sobie benzynę i palić. I to słynne, że mój tata był tak mocno poparzony, no bo naśladując swojego tatę, też nalał benzyny, tylko nie zauważył, że ona mu poleciała po całym rękawie. Jak to zapalił, no to płonęła cała ręka. A ta wieś Hołowczyce istnieje nadal? Tak, tak. Ja myślę, że w ogóle by trzeba to chyba spisać, bo to już jest czas najwyższy, bo to ostatni Hołowczycy odchodzą i tak jak moje dzieciaki zawsze się śmieją, gdzieś odnajdując na kartkach herby Hołowczyców, to ja mówię, że właśnie chyba czas jednak trochę sięgnąć do tej tradycji Hołowczyców. Jest pan dumny z tej swojej rodziny? Zapuścił pan te korzenie bardzo głęboko? Znaczy, jest takie powiedzenie w domu i do córek je zawsze stosuję. Pamiętaj, jesteś Hołowczyc. I nie możesz być byle kim. Tak mi mówił tata, mojemu tacie mówił tak dziadek, mojemu dziadkowi pradziadek i tak już zostało. Ja mam nadzieję, że pan napisze tę książkę o historii pana rodziny, ale póki co napisał pan książkę Piekło Dakaru. Czy my możemy rozdać kilka egzemplarzy słuchaczom? No pewnie, z przyjemnością, oczywiście. Oczywiście, że to zrobimy, bo to jest taka książka, która jest naprawdę wnętrzem takich emocji dakarowych. Nie jest takim stricte opisem, bo on jednak wchodzi w sferę emocji. Wspaniały człowiek Julo Obrocki, który potrafił to przenieść na papier, bo Julo pięknie pisze. Zresztą to jest cudowne, że Julo też był na Dakarze. Julo nawet potrafił precyzyjnie to historycznie ułożyć z jakimiś datami, bo ja to cały czas odkładam, ja, tak jak zresztą puchary. One leżą w kartonach, w garażach. Nawet moi chłopcy, bo już sporo tak tych szczególnie kryształowych schrupało się gdzieś tam w tych kartonach, więc zrobili takie półki. Na razie w garażach gdzieś tam ciągle tego pokoju chwały nie ma. I ja mówię, że jeszcze nie teraz, jeszcze poczekajmy, jeszcze chwilę. A dlaczego pan to tak odsuwa? No bo nie nastąpił ten moment, w którym bujany fotel, wnuki siedzą obok, a dziadek opowiada, Hołek to kiedyś, bo tak byłem zwanym, zasuwał. Fajnie, bo jednak jest sporo już filmów różnych, gdzieś to się powoli zaczyna zbierać w jakąś jedną całość. To jest cudowne, bo kibice, którzy dla mnie no, stanowią chyba esencję sportu. Życie bez kibiców, bez tych ludzi, którzy naprawdę tymi emocjami tego, co robisz, żyją, nie ma sensu. Ja na przykład uważam, zresztą moi piloci poszczególni, czy Maciek, czy tak jak teraz Łukasz Kurza, ja zawsze mówię, dajcie kibiców, bo Hołek będzie dopiero wtedy jechał. I od razu i tempo wzrasta, i dynamika, i wszystko, bo lubię czuć to, że robię to dla kogoś. To w takim razie dajmy szansę kibicom, aby książka Piekło Dakaru trafiła w ich ręce. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę tę książkę otrzymać, bardzo proszę pisać. Podaję adres katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No to teraz może Panie Krzysztofie, tak tę Pana płomienną opowieść ochłodzimy, wypływając w falę oceanu? Już wiem, o czym pani mówi. Podawałem tutaj, proszę państwa, muszę się przyznać. Tutaj wyraźnie mi powiedziano, proszę podać listę 3 utworów. Krótka lista. Tak, tak. Trudno było wybrać? No, z różnych sfer, bo ja dużo muzyki słucham i dla mnie muzyka jest bardzo ważna, bo służy do takiego momentu tuż przed startem. Bardzo wiele można głową zdziałać. Ja też się naśmiewałem na początku, jak psycholog mówi, jesteś silny, masz skrzydła, gotowy do boju. Ale stopniowo, kroczek po kroczku nauczyłem się wielu technik, które mi pomogły. Jak duże dzisiaj ma pan skrzydła? No odpowiednie, żeby móc się wznieść i lecieć tam, gdzie chcę. To teraz polecimy dokąd? No, Ocean Alley, Nis. Chciałem powiedzieć Knis, ale córka mi, tato, to jest nie MK. Musisz mieć Nis. Time to grow up and be a leader.

takiej pewności, że z wszystkiego wyjdziesz. Bo ja jestem, wbrew pozorom, bardzo pokorny. Mam świadomość, że w każdej chwili po prostu może się nie udać. Ja myślę, że to będzie może dla wielu niepopularne, ale ja wierzę w Boga i mam świadomość, że On mnie do czegoś przygotowuje na tym drugim świecie. Wierzę, że będę tam wojownikiem potrzebnym do walki ze złem i On mnie tu przygotowuje do tego celu i ciągle uważa, że jeszcze jestem niegotowy, że jeszcze nie teraz, że jeszcze jest wiele do zrobienia i staram się szukać tej swojej drogi i być może za dużo teraz powiedziałem. No cóż, no ja szczerze mówiąc mam to gdzieś, że ktoś się ze mnie naśmiewa mniej lub więcej, ale też no, jestem obarczony pewnymi kontraktami, w pewnych ramach muszę funkcjonować. Hołek jest sprzedany, jak gdyby występuje w reklamach, uśmiecha się, robi różne rzeczy dla pewnych celów, trzeba to powiedzieć. Ale w tym sporcie chyba nie da się inaczej. Oczywiście, pan Zasada powiedział i to wielki mistrz, nie sztuką jest wygrać rajd, sztuką jest sprzedać wynik. I gdzieś tam to sobie zapisałem, że właśnie ta sprzedaż ma znaczenie. Ja pewnie jestem dobrym sprzedawcą, jeżeli chodzi o reklamy, o różne rzeczy, ale gdzieś jest te wnętrze, które no tak naprawdę już musi pozostać dla samego siebie, czy dla swojej rodziny, czy dla najbliższych. Tego nie da się sprzedać, nie wolno tego sprzedać. Powiedział pan o bólu, że ma pan w nosie to, że tak mówią, czy inaczej mówią. A co jest w stanie sprawić, że pana zaboli? No, jakby mi ktoś powiedział, że jesteś złym człowiekiem. Robisz mi krzywdę. Chciałbym właśnie być człowiekiem, który idzie według pewnych reguł, które powodują, że na koniec będę spokojnie umierał. Bo nie zapomnę, jak nasz dziadek, pradziadek umierał. Powiedział wszystkim, już czas, już na tym świecie, co trzeba zrobiłem. I po prostu poszedł, położył się i umarł. Następnego dnia już dziadka nie było i to było takie hołowczycowskie, takie prawdziwe. Bóg jest na Dakarze? No pewnie, że jest. Pewnie, że jest. Oczywiście, że różni oceniacze, malkontenci, ci, którzy się znają najlepiej, powiedzą, a dlaczego zginął ten czy tamten, a dlaczego tak się stało? Ja zawsze mówię, że może już był gotowy. Może już ta armia, która gdzieś tam się szykuje, potrzebowała takiego, a nie innego. Zakładając, że jest ten inny świat, a może mi jest pięknie z tym, że tak czuję, że on jest inny, no to wtedy ten Pan Bóg ma sens i ogromną siłę i ogromną potrzebę bycia w moim sercu. A jak pan widzi ten świat, ten nasz, realny, kiedy śmiga pan 200 na godzinę przez te diuny? To co pan widzi? Widzę kolejny kawałek piasku, który muszę pokonać i zrobić to jak najlepiej potrafię. To jest ciągła walka, to jest ciągłe ulepszanie siebie, maszyny i w momencie, kiedy wtedy zaczniesz być jakimś miłym chłopcem, który sobie słyszy dobrą muzykę, to giniesz. A te księżycowe krajobrazy? No są takie momenty, kiedy stajesz na jakimś płaskowyżu, spoglądasz w dół, pilot się zastanawia, gdzie jechać i widzisz, ojej, gdzie ja jestem? To jest niemożliwe, że na Ziemi są takie krajobrazy. Naprawdę, jakbyś był w miejscu, które nie istnieje na Ziemi. To dzięki Dakarowi zobaczyłem rzeczy niesamowite. Taką energię, która jest, wjeżdżasz między skały, a do góry jest 100 metrów. I jedziesz kanion? Taką kanionem, takim wąziuteńkim i tylko modlisz się, żeby ten samochód w ogóle dał radę skręcić, zahamować. Bo tą energię, tą siłę ściśnięcia, ten kanion mógłby się w każdej chwili zejść. Po prostu i cię nie ma, znikasz. I to jest takie poczucie, jak jesteś malutki, jakim jesteś pyłkiem, któremu się wydaje, że jest taki, przecież walczysz, zwyciężasz, albo ta przestrzeń piasku. 100 kilometrów w każdą stronę jest tylko piach. I to by się wydaje, przecież pędzisz tą maszyną. Jakakolwiek drobna usterka, jakikolwiek problem i jesteś małym człowieczkiem, który marzy tylko jednym. Wody. Dajcie mi wody. No lubię być blisko tych momentów, kiedy wiem, że tam, za tą linią już jest ciemność. I takie zbliżanie się do tego momentu, to jest pewien jakiś problem, bo pewnie psycholog by to precyzyjnie określił, ale ja lubię tam być. Lubię być bardzo blisko, ale czuć właśnie wtedy tą ogromną siłę, że ja panuję nad tym, że jednak nie przekraczam tej granicy. Chociaż parę razy gdzieś na rajdzie były takie momenty, kiedy myślałem, że właśnie gaśnie światło, że jest to scena kończąca. Po czym pan poznaje, że ta ciemność jest tuż, tuż o milimetr, że to już ten moment? Czucie, czucie świata. czucie tej energii. Wiem, że jeżeli pojadę 5 na godzinę, 7 na godzinę szybciej w danym zakręcie, czy 3 nawet na godzinę, to go w życiu nie przejdę. I to jest to cudowne uczucie, że właśnie jedziesz 99,9. I to są te momenty, kiedy jesteś trochę Bogiem. Trochę tym właśnie, który panuje nad tym, co jest wkoło. Kiedy pędzę i robię wszystko perfekcyjnie. Jadę tak, że wygrywam z moimi przeciwnikami kilkanaście sekund na odcinku specjalnym, niedługim. Takim, że w zasadzie to jest prawie sekunda na kilometrze. A ja widzę rzeczy, które no, są w ogóle abstrakcyjne. Widzę, jakiś śmieszny gość se płot pomalował takim w brązowym kolorze, albo widzę na drzewie kształt ptaka w takim dziobem i pędząc taką prędkością, gdzie moja percepcja powinna być tylko w jednym kierunku. Utrzymać się na drodze i precyzyjnie prowadzić ten samochód. To wszystko się dzieje, mam na wszystko czas. Aha, zakręt. Teraz spokojnie zahamuję, mimo że to się dzieje bum, bum, bum, w ułamku sekundy. A ja nagle wszystko mam jak w zwolnionym tempie. Mam na wszystko czas. Mam czas pomyśleć o innych rzeczach. Nawet pytałem się właśnie wtedy psychologa, co to jest? Przecież ja jestem wariatem. To jest niemożliwe, że przy takich prędkościach, tak precyzyjnie prowadząc samochód, ja mam czas na oglądanie krajobrazów. To jest dopiero coś. To jest dopiero ten moment, w którym jesteś naprawdę już znakomity. Trzeba by zbadać mózg chłopczyca, co tam za tajemnica się kryje. Nie no, szara substancja, może nie za mocno pomarszczona, bo w innych dziedzinach jestem bardzo prosty. Ale na pewno dobry ma pan anioły. Mam nadzieję. Ja to tak wyżej patrzę, że bo już w końcu aniołami zarządza Pan Bóg. Także finalnie kiedyś mi powie, teraz jest twój czas. I nawet coraz bardziej się czuję gotowy do tego, że wydaje mi się, że już ten świat troszkę jest mi bliższy, troszkę bardziej go rozumiem. Ale i tak jest jeszcze, zawsze jest wiele do zrobienia. To jest niestety już takie ze sportu, że mimo, że jesteś świetnie przygotowany, to wiesz, że można to zrobić jeszcze lepiej. A co tam będzie Pan miał do zrobienia? No nie wiem, jeżeli uda się być wojownikiem, czyli będę w swoim zawodzie. Będę robił to, co kocham najbardziej. Walczyć, zwyciężać, czuć się potrzebnym. Takie proste rzeczy. No taki ja jestem prosty chłopak od prostej roboty. Po co to życie jest? Po co to życie jest? O, żebym znał na takie pytania odpowiedzi, to pewnie bym tu nie siedział z panią. Ale spróbujmy chociaż może. No, ja w trzech słowach to powiem. Okay. Życie jest piękne. Co by pan dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, który wciąż w panu jest? Co bym mu powiedział? No, cały czas mu mówię, że pędzimy do przodu. No, jestem człowiekiem, który, to strasznie zabrzmi dla wielu, jest szczęśliwy. Patrzę sobie na ten świat, gdzieś tam znajduję swoje miejsce, gdzieś tam jestem potrzebny komuś. Wystarczy, no i wystarczy żyć, spoglądać sobie w lewo, w prawo, na ten, zawsze mówię, promyczek słońca, który wpada. To jest piękne, to jest po prostu życie. A za co by pan temu romantycznemu, wrażliwemu, małemu chłopcu podziękował? Za to, że ten świat widzę, myślę, że w fajnych kolorach, że potrafię go poczuć, nie tylko zobaczyć. I nawet jak zamknę oczy, to dalej go czuję. A więc sądzisz, że potrafisz odróżnić niebo od piekła, błękit nieba od bólu, zieleń pól od zimnej stalowej szyny, uśmiech od welonu? Pan to potrafi? Staram się. To jest część mojego życia. To, co Pink Floydzi przez lata wkładali we mnie bardziej treścią muzyczną niż tekstem. Mój ukochany zespół, który mnie wprowadzał w stany i euforii, i momentów, kiedy trzeba się mocno nad sobą zastanowić, czy w tą stronę idziesz, co trzeba. Uwielbiam ten zespół. Do tej pory kocham Gilmura, nawet udaje mi się gdzieś tam za nim podążać po świecie i na jakieś koncerty po cichu się wkradać. Ten utwór jest wyjątkowy. To jest chyba mój najlepszy utwór, jaki w ogóle znam. Wish You Were Here. Śpiewam go sobie zawsze pod nosem, ale lepiej, żebym tutaj nie śpiewał, bo nie będziemy psuli chciałam czegoś pokryć. Wspaniałego. Czego mogę panu życzyć? Chyba takiego poczucia bycia potrzebnym, co jest bardzo dla mnie ważne. I tej świadomości, że jest ciągle przyszłość, że jest ciągle coś do zrobienia, że nadchodzi ten czas, kiedy znowu trzeba będzie nacisnąć gaz do dechy i poczuć przez chwilę tą taką potrzebę oferowania z siebie wszystkiego i żeby ten świat chciał tą energię ode mnie otrzymać, żeby ona była po prostu potrzebna. Jak pan dotrze już do swojego domu, do tych swoich 7 psów, i do tej swojej żony, jednej, od tylu lat, proszę ją ściskać. No, dziękuję. Dziękuję. Rodzina jest takim elementem, który przez lata gdzieś tam zaniedbywałem. Muszę to śmiało powiedzieć. I to są te tysiące godzin spędzone na testach w różnych miejscach, gdzie krótką rozmową próbowałem szybko powiedzieć, że jestem, żyję, wszystko jest okej. No, nadchodzi taki czas, kiedy trzeba powiedzieć przepraszam. Takie słowa staram się, żeby ze mnie wychodziły. Wcale nie jest to łatwe. Ale myślę, że budujemy piękne miejsce teraz i ten dom będzie łącznikiem tych wszystkich dziewczyn, które z różnych stron świata chociaż raz na jakiś czas się zjeżdżają, wtedy wszyscy czujemy, że życie jest piękne. Będę to powtarzał ciągle, że ona naprawdę jest piękna. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Krzysztof Hołowczyk, Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. No, na zakończenie nie może być inaczej. Floyd. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Zapraszamy do reklamy. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW serii 5 już za 1770 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 18 tysięcy zł. Szczegóły i więcej ofert z rocznika 2019 w salonach oraz na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Kreślam cyferek kilka, dwójkę płacę mi jak wilka i wygrywam szybkie 600, no bo jak się gra się ma? Się gra się ma, szybkie 600, moje 600, to jest nowa gra, nią wygrywa się raz dwa. Szybkie 600, nowa gra lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w buntach lotto. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek.